الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت. اللهم senden başka ilah yok. Sübhaneke, seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten. Ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nar. Bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli. Rabbim beni affet. Ve li valideyye. Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminleri affet. Yevme yekumul hisab. O çetin hesap gününde. Rabbi a'udü bike min hemedati şeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim. Şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udü bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli sadri. Allah'ım şu sadrıma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kelimelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse Ankebut suresinden iki tane ayetin tefsirini yapacağız. Ankebut 2, Ankebut 3. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'deki surelerden bir tanesi Ankebut'tur. Anlamı nedir? Örümcek. Örümcek, Allah-u Teala'nın çok sevdiği bir insanı, dünyada en çok sevdiği insan kimdir Allah Teala Hazretleri'nin? Muhammed Aleyhisselam'dır, son peygamberdir. Övgüler ve selam Efendimin üstüne olsun. Çok sevdiği bir insanı çok basit bir şeyle, küçücük bir örümcek ile korumasını anlattığı ve bu basit evin, dünyanın en çürük, en zayıf evinin örümcek ağı olduğunu bildirdiği sureye Ankebut suresi deniyor. Surenin hemen başı bize hiçbir Müslümanın sınav edilmeden cennete giremeyeceğini bildiriyor. Bunun delili olan iki tane ayet-i kerimeyi getirdim. Bunları konuşacağız. Hemen peşinden de toplumu çok derinden yaralayan bir mesele. 3 yaşındaki çocuğa cinsel taciz, tecavüz ve cinayet meselesi konusunda yazdığım bir yazıyı bir suale cevap vermiştim. Bu yazı çok konuşuldu. Bu yazıyı burada nakletmem gerekiyor. Video kaydına da girsin ki internet üzerinden YouTube'u kullanıp da araştırma yapan insanlar bu olayın mahiyetini öğrensinler. Bu olay neden oldu? Bu adam nasıl bir sapığa dönüştü? Bu kızın bir günahı, bir suçu var mı? Burada sınav edilen kim? Kız mı? Sapık mı? Kim? Sınav edilen kim? Bunları anlattığım, detayları da bildirdiğim bir yazı. İnşallah şimdi yazıyı da okuyacağım. Ama önce şu ayetlerin tefsirini yapmamız lazım ki olayın girişini bir anlayalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Muhakkak Allah'ım doğru buyurdu. Şimdi Rabbimiz diyor ki ehasiben nasu, insanlar öyle mi hesap ediyorlar? Hesap kelimesi nereden geliyor kardeşler? Ehasibe. Hesap kelimesi Arapça kökenlidir. Hani o biz Arapçayı sevmiyoruz, Arapları sevmiyoruz diyenler kullandıkları Türkçenin %70, %80'i kökeni Arapçadır. Atıp tutma Arapçaya. Bütün Türkçenin %80'i Arapça kökenlidir. Allah'ımız hesap kelimesini Kur'an'da bize öğretmiştir. اَحَسِبَ النَّاسُ İnsanlar öyle mi hesap ediyor, öyle mi zannediyor, öyle mi düşünüyor? Biliyorsunuz dünyada insanlar iki türlüdür. Bir, delillere göre yaşayanlar, yani biz Müslümanlar. 1,5 milyar Müslüman delillere göre yaşar. Zannını delillerin üzerine bina eder. Bizim en büyük delilimiz nedir? Bu kitaptır. İkinci delilimiz nedir? Bu kitabın uymamızı farz kıldığı insan modeli. Yaşamamızı, kopya yapmamızı farz kıldığı insan modeli Muhammed Aleyhisselam'dır. Şimdi insanlar burada ikiye ayrılıyor. Birinci grup insanlar delillere bakmadan ben bugün bunca yıllık yaşantıma göre bazı tecrübelerim var. Benim kanaatime göre bunun günah olmaması lazım. Benim kanaatime göre yaptığım bu iş yasak olmamalı. Bence bu böyle. İnsanların büyük çoğunluğu şu anda benceye göre yaşar. Kendi kanaatlerine, kendi nazarlarına göre yaşar. Ama insanların bir kısmı da vardır ki bunlara Müslümanlar denir. Müslümanlar karşılaştıkları bütün meseleleri ayet ve hadislere çakıştırırlar. Uyuyor mu? Benim bu verdiğim zan, bu verdiğim fikir, bu konudaki fikirlerim, bu konuda yapmayı düşündüğüm şey Kur'an ve sünnete uyuyor mu, uymuyor mu? İşte buna Müslüman denir. Allahü Teala Hazretleri diyor ki, insanlar öyle zannediyorlar mı? اَحَسِبَ النَّاسُ اَيْ يُطْرَكُوا İnsanlar terk edileceklerini, bak yine bir Arapça kelime, terk etmek, terk, nereden geliyormuş? يُطْرَكُوا Terk edileceklerini mi zannediyorlar? Bırakılacaklarını mı zannediyorlar? İnsanlar öylesine bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Deistlerin mantığı ne şu anda? Deistler diyor ki evet biz yerleri ve gökleri yaratan bir ilah olduğuna inanıyoruz. Her şeyin bir yaratıcısı olduğuna, bir resmin bile bir ressamı olduğuna inanıyorsak, bu yerlerin ve göklerin de bir yaratıcısı olduğuna, yani Allah olduğuna inanıyoruz. Ama bu Allah bizi yaratmıştır, kainatı yaratmıştır ve bizi terk etmiştir. Bizi salıvermiştir, bırakmıştır. Hiçbir şeyimize karışmaz diyor. Bu ayet-i kerime aynı anda, aynı zamanda kime reddiye haline gelmiş oluyor? Deistlere, yani Allah var ama başka hiçbir şey yok diyen, Kur'an yok, peygamber yok, mizan yok, hesap yok, zina serbest, içki serbest, bize karışmaz o, bizi terk etti, bıraktı, gitti diyen deistlere de bir reddiye haline gelmiş oluyor. Çünkü Allah'ımız diyor ki, اَحَسِبَ النَّاسُ اَيْ يُطْرَكُوا İnsanlar bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Öylesine terk edileceklerini mi zannediyorlar? اَيْ يَقُولُوا اَمَنَّا Dedikleri zaman, ne dedikleri zaman kardeşler? اَمَنَّا Biz iman ettik. Dedikleri zaman bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Ben Allah'a ve Resulüne iman ettim. Ben Allah'a ve ahiret gününe iman ettim. Dediğin anda bırakılacağını mı zannediyorsun? Dedin, ben iman ettim, ben Müslüman oldum dedin ve bu iş bitti mi? Hayır, tam tersi. Bu iş onu dediğin zaman başladı. Bakın, imanın şartı nedir kardeşler? Dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Kalbinde iman olmasa dili ile ikrarı münafıklık olur, takiye yapmış olur. Kalbinde zerre kadar iman varsa dili ile ikrarı onu dışarıya ortaya koyar, iddia haline gelir. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yok. Muhammedun Resulullah, ben şimdi bir kelime söyledim bak. Bir cümle kurdum ben. Allah'tan başka ilah yok, Muhammed onun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu dediğim anda kalbimde çok küçük bir iman pırıltısı bile varsa, zerre kadar, düşük bir miktarda bile iman ediyorsam bana Müslüman denilir. Kalp inandı, dil de bunu söyledi. Ama şimdi Müslümanlık kapısından içeriye girdim, küfrün bir kademe üstündeyim şu anda bak. Müslümanlık en zayıf noktadır. Bir altında kafirlik vardır, inanmayanlar. Şimdi ben Müslüman oldum mu? Kafirlikten çıktım. Müslümanlığa geçtim. Bir üst kademeye geçtim. Şimdi ne gerekiyor bana? Dil, yani kalbimin tercümanı olan dilime şahitler lazım. Şahitler nedir kardeşler İslamiyet'te? Eller şahittir. O eller tekbir getirmezse şahitlerin yok demektir. Ayaklar şahittir. Ayakların namaza gitmezse, ayakların Kabe'ye gitmezse, camiye gitmezse, ilim meclisine gelmezse senin Müslümanlığın dilden ibarettir. Ben inandım diyorsun ama ilim meclislerine gitmiyorsun, camilere gitmiyorsun. Eller şahittir, gözler şahittir. İman ettim diyorsun ama hala dükkanın önünden geçen kadına kıza bakıyorsun. Ama hocam onlar da çıplak gezmeseydi. O onun kusuru. Kusur kusurla kapatılmaz. O onun hatası. Hesabını o verecek. İnsanları tahrik etmenin hesabını verecek. Allah'ın örtünün emrini bilmesine rağmen Kur'an'a muhalif olmasının hesabını çıplaklığıyla verecek. O onun hesabı. Sen o çıplak geziyor diye kendinde bir kuvvet bulma. Onun kusurunun üstünden kendine pay çıkartmaya çalışma. Bu senin kusurun, sen bakmayacaksın. Senin hanımının yarı çıplak erkeklere bakmasından razı olur musun? Razı gelir misin? Razı gelmezsin. O zaman sen de yarı çıplak sokakta gezen kadınlara bakmayacaksın. Eğer ben Müslümanım diyorsan bak, gözlerin şahit oldu. Bakıyorsan şahidin yok. Size fıkhi bir kaide sorayım. Bir adam ben senin nikahımı aldım dese bir kadına. Adam da hacı, 4 defa hacca gitmiş. Hoca bir adam. Dini çok iyi bilen bir adam ama şahidi yok. 2 tane şahidi yok. Dini nikahın şartlarından bir tanesi nedir? 2 tane şahit olacak. Erkek. Ya da bir erkek 2 tane kadın şahit olacak. Şahitler olmadıkça kadın evliya olsa, adam evliya olsa dese ki ben senin nikahımı aldım. Nikah geçersizdir. Şimdi bazı sapık cinci hocalar çıkmış. Beğendikleri kadınlara şöyle diyorlarmış. İçeriye gel, senin nikahımı alacağım. Kadın da ona şöyle demiş. Yaşanmış olaylar bunlar. Olayı yaşayan kadınların itiraflarından. Kadın şöyle demiş. Şahit yok burada, nasıl nikah kıyacağız? 2 tane melek bizim şahidimiz. Burada yüzlerce melek var şu anda. Melekler bizim şahidimiz. Merak etme, seni ben nikahımı aldım. Melekler de bizi görüyor. Melekten şahit olur mu kardeşler? Olmaz. Zaten her insanın bedeninde 360'tan fazla melek vardır. 360 melek vardır. Her insanın bedeninde. 360 melek olmasına rağmen bir kadına desen ki senin nikahımı aldım, geçersiz. 2 tane şahit olacak, insan olacak bu şahitler. İnsan. Bu olmadığı zaman ne oluyor? Davan boş olmuş oluyor. Bu kadın benim hanımımdır. Sana deseler ki şahidin var mı? Yok. Hanımın değil o zaman. Başka birisi gelir, o kadına talip olabilir. Bir adam dese ki ben falancayı zina ederken gördüm. Bak tek şahit. Zina ederken gördüm dese. Yanında 3 şahit daha olmasa, o olayı bütün çıplaklığıyla açık bir şekilde göremese. Zinadaki şahitlik nikah gibi değildir. 4 tane şahit lazımdır. Olay çok ciddi bir olay olduğu için cezası, cezai müeydesi çok kuvvetli olduğu için 100 sopa vardır. Evliyse rejim cezası vardır. Bundan dolayı İslam bunu zorlaştırmıştır. 4 tane şahit çok açık bir şekilde Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle yüzüğün parmağa girdiğini görmesi gibi. Olayı görmedikçe şahitlikleri geçerli değildir. Bunlara zina etti diyemez. Anladınız mı kardeşler? 10 tane adam toplansa, bunlar ikisi aynı eve girdi. Aynı evde saatlerce kaldı. Biz kesin kanaat getiriyoruz ki zina etti dese. Geçerli midir onların şahitliği? Geçersizdir. Geçersiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın başından ne geçti? Dediler ki bu kadınla bu adam zina etti. 3 şahit. Dedi ki açık bir şekilde gördünüz mü? Dedi ki gördük. 4.'ü çekti. Sen dedi gördün mü olayı? Dedi ben gördüm ama açık bir şekilde görmedim. Bir örtünün altındalardı. Açık bir şekilde görmediğin için siz yalancısınız dedi. 4'ünü de iftiradan dolayı 80'ler tane sopa vurdurttu. İftira, İslamiyet'te büyük günahlardan bir tanesi nedir kardeşler? İftira, cezai müeydesine içki içmek gibidir. 80 sopadır. Şeriatı tam manasıyla yaşayan ülkede, bir Müslüman beldede bu uygulanır. İçki içen bir adama uygulandığı gibi. Dolayısıyla sen eğer ben Müslümanım diyorsan, Müslümanlığına dilinden çıkan bu kelimeye La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesine şahitler getirmen gerekiyor. Şahitler, eller şahittir. Allahu Ekber dediğinde bu eller kıbleye dönecek. Kıbleye bakacak. Bir kadın sana elini uzattığı zaman sen elini çekeceksin. Tak elini göğsüne götüreceksin. Eyvallah abla diyeceksin. Ondan husule gelecek olan menfaatin ne ölçüde olursa olsun. Ya bunu yaparsam ilerideki ticari bağlarımız zedelenebilir, kopabilir, bana ters bakabilir demeyeceksin. Allah ve Resulünün emrine bakacaksın. İslam menfaate dayalı bir din değildir. Ahirete dayalı bir dindir. Yaşayacaksın, Allah emrettiği için yaşayacaksın ve ücretini ahiretten bekleyeceksin. O kadın sana ticari olarak bir kapı açmaz, Allah sana başka açan 4 tane kadın yollar. Ondan çok daha fazla mal aldırır. Rızık bireylerini, sana rızkını verecek olan bireyleri insanlar getirmez sana. Allah gönderir kalplerine, senin dükkanına girme, senin iş yerine girme sevgisini Allah verir. Merak uyandırır. Şuraya bir gireyim bakayım ya. Burada sanki benim istediğim mallar var der. Ve adam oraya girer ya da kadın oraya girer ve senden ticaret yapar. Bu iş böyledir. Dolayısıyla bu İslamiyet'ten taviz vermeyeceksiniz kardeşler. Ben Müslümanım diyorsan bu Müslümanlığın dilde kalmayacak. Şahit olarak ortaya koyacaksın. Ellerin, ayakların, gözlerin, kulakların şahit olacak. Ve bunu delillendireceksin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Allah'ımız devam etti ayetin sonunda. اَنْ يَقُولَ اَمَنَّا İman ettik demeleriyle bırakılacaklarını mı zannediyorlar? وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Fitne. Yine Türkçe'de kullandığımız bir fitne kelimesi vardır. Fitneci abla seni, fitneci. Çok kullanırız bunu. Kardeşler, nereden geliyor? Fitne, Kur'an'dan geliyor. Yine Arapçadır. Ne demek fitne? İmtihan, bela, musibet, sıkıntı. Bunların tamamı geniş kapsamlı bir kelimedir. Fitneden geçer. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Onlar fitnelere düşürülmeden, onlar sınav edilmeden, imtihan edilmeden, sadece bir inandım demeyle, bir cümle kurmayla salıvereceklerini zannediyorlar. Allah'ımızın şu ayetinin açıklığına bakın kardeşler. Etrafınızda ne kadar insan varsa, bu insanların büyük çoğunluğu şöyle der, bu musibeti atlattım, bu sıkıntıyı atlattım, daha bana musibet değmez. Yalan, yanlış. O geçici bir andır. Allah-u Teala iki gün rahat verir, bir gün sıkıntı verir. Hayatının sonuna kadar bu böyle, bu döngü devam edecek, gidecek. Sakın ha aldanma, bu musibeti atlattım, daha bana musibet değmez deme. Hayır. Muhakkak hayatının geri kalanında bazı sıkıntılar, musibetler gelecektir. Ve Allah senin sabrını devamlı ve devamlı sınayacaktır, seni deneyecektir. Günahlarını, kusurlarını bu musibetlerle, bu fitnelerle üzerinden defref edecektir. Senin kullandığın sabır cümleleriyle, güzel sabır cümleleriyle. Dolayısıyla imanının kalitesi nereden belli olmuş? Bir, ibadetten belli oluyor. Kutsi hadiste Allah Teala Hazretleri buyuruyor. Kulum bana ibadetleri ile yaklaşmaya devam eder. Farzlarla yaklaşmaya devam eder. Beş vakit namaz, oruç, hac, zekat bunlar farzlardır. Kulum bana bunlarla yaklaşmaya devam eder. Ne kadar farzları yaptıysak günler geçiyor, ömrümüz bitiyor ama biz devamlı farzları yapmaya devam ediyoruz. Bu farziyetteki daimlik bize ne kazandırıyor? Kulum bana farzlarıyla yaklaşmaya devam eder. Nafilelerle ben kulumu severim. Farzlar neye bizi sevk ediyor? Allah'a yaklaşmaya. Allah'ın bizi sevmesi nasıl oluyor peki? Nafilelerle, o farzların üzerine Muhammed Aleyhisselam'ın ve sahabelerinin yaptığı gibi eklemeler yaparsak. İşrak namazı, istihare namazı, duha namazı, evvabin namazı, teheccüd namazı. Bu namazları, bu ibadetleri, bu nafileleri eklersek ne oluyor? Ben o zaman kulumu severim, kuluma aşık olurum. İşte bak bu senin imanının delillerinden. Secdeye gidiyorsun, dizlerin çözülüyor, sıkıntı çekiyorsun. Herkes ibadetsiz, namazsız bir şekilde işinde gücündeyken sen ibadetli bir şekilde işinde gücündesin. Her gün bir saatini, bir buçuk saatini Allah'a veriyorsun. Onlar sana nefsine veriyor, şeytana veriyor. İnsanların büyük çoğunluğu namaz kılmıyor kardeşler, biliyorsunuz. Dörtte üç. Şu anda namaz kılmayan dörtte üçtür. Onların sayısı bizden fazladır. Cuma'dan cumaya gidiyor büyük çoğunluğu. Bir kısmı da bayramdan bayrama gidiyor. Namaz kılan, beş vakit namaz kılan sayısı kaç? %23. Burada rakamları okudum. Türkiye'de beş vakit namaz kılan sayısı %23. Rakam rezalet bir rakam. İnşallah bunu geriye doğru döndüreceğiz. Allah bize yardım etsin. Hocalarımızın diline tesir versin, kalbine tesir versin. Halkımıza izan versin, IQ seviyesini yükseltsin. Amin. Milletimizin IQ seviyesi yükselirse ne olur? İslam'ı anlar, kolay bir şekilde anlar. Kolay bir şekilde anladığı zaman ne olur? Hemen namaza başlamaya başlar. Zaten namaza başlayan insan sayısı, namaz kılan insan sayısı %50 olduğu zaman Türkiye süper güç olur. %75 olduğu zaman ne olur? Osmanlı gibi dünyaya hükmedersin. 6 asırın 4 asırında dünyaya hükmetti Osmanlı. Milletin %75'i 5 vakit namaz kılıyor. Böyle olursa Allah sana yardım etmeyecek de kim yardım edecek? İşte Allah'ın yardım ettiği millet yüceldi, yükseldi. Dolayısıyla Müslümanım diyor isen şahitlerini göster. Müslüman mısın kardeşim? Hocam biz de Müslümanız elhamdülillah ama karımın 25 yaşında başını kapatması bana ağır geliyor ya. 40 yaşında kapatır hocam ya. Hani Müslümanlık? Allah-u Teala bu kitapta kadınlara örtünün diyor mu? Kadınlar başörtülerini boyunlarının ve göğüslerinin üzerine örtsünler. Ayettir. İşte diyor mu orada 25 yaşından sonra? Diyor mu böyle bir ayet var mı? Yok. Örtsünler ne demek? Buluğ çağına erdiği andan itibaren mükellef demektir. Kadın da 9-12 yaş arasıdır. Onlar bizden daha erken buluğa erer. Biz erkekler de 12 ile 15 yaş arasıdır. Buluğa erme. Şu halde yok karım şu yaşa gelsin ondan sonra kapanır. Şimdi güzelliğini insanlar görsünler. Erkeklerden birçoğu vardır. Karısının yanında yarı çıplak gezdirmekten keyif alır. Buna karısını kıskanmayan deyus erkek denir. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde geçen Karısını kıskanmayan erkek ona deyüs denir diyor. Karısını kıskanan erkeğe ne diyor? Mümin gayur olur. Gayur. Yani karısını, hanımını gayrdan, yabancı erkeklerden kıskanır. Başka erkeklerle onu baş başa yalnız, yalnız bir şekilde bırakmaz ve dışarıya çıktığı anda muhakkak tesettürü üzerinde olur karısının. Buna kıskanç Müslüman erkek denir. İmam Ali'nin sözüyle teyit edeyim. Karısını kıskanmayan erkekte hayır yoktur. Müslümanım diyorsan şahitlerini göstereceksin. Hanımın tesettüründe olacak. Hanım sana deyince ya bey ben örtünmeyi düşünüyorum be. Tamam seninle evlendiğimiz zaman başıma çıktı. Bu kadar kitap okudum, vaaz dinledim, etkilendim. İslam'ın emrini yaşamayı istiyorum artık derse sen ona ne diyeceksin? Hatun tam destek, arkandayım. Yap. Ama ailem şöyle diyebilir. Ya sen kabre girdiğin zaman ailen seninle beraber kabre girecek mi? Senin kocan bile kabre seninle beraber girmeyecek. Ailen kimmiş? Kocası bir kadına babasından ve anasından daha yakındır. Babası ve anası kadının sırtına bakamaz. Kadının göğüslerine bakamaz. O kızının göğüslerine bakamaz. Ama kocası bakar. Evlendikten hemen sonra, nikah kıyıldıktan hemen sonra anasından ve babasından üstün bir seviyeye geçiyor koca. İslam'ın hükmü budur. Şu halde kardeşler, birincisi, mümin olduğumuzun delillerinden birincisi ibadettir. İkincisi nedir? İmtihanlarla, musibetlerle sınanmamızdır. Bunlar olmadıkça Allah bizi salıvermiyor, bırakmıyor. Muhakkak başımızdan bunlar geçecek, ibadetlerimizi yerine getireceğiz ve sınavlara düşer olacağız. İkinci ayeti de okuyayım. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Şimdi Allah'ımız dedi mi sınav etmeden kimseyi salıvermeyeceğiz, bırakmayız. Onlar öyle mi zannediyorlar sınav edilmeden kurtulacaklarını mı, cennete gireceklerini mi zannediyorlar dedi mi Allah? Peşinden bir ayet daha söyledi. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Biz onlardan öncekileri de imtihan ettik. Bizden önceki bütün insanlığı Allah farklı farklı sınavlarla imtihan etti. Musa'nın kavmi imtihan olmadı mı? 40 sene boyunca Sina Çölü'nde dolandılar, durdular. Bir yeri arıyorlar, Kudüs'ü arıyorlar. 40 sene boyunca insan Kudüs'ü bulamaz mı ya? Allah şaşırtırsa bulamazsın. Bildiğin yolu unutursun. Bulamazsın. Musa Aleyhisselam'ın kavmi 40 sene boyunca Kudüs'ü aradı. İsa Aleyhisselam'ın kavmi sınavlar çekmedi mi? Romalılardan çekmediler mi? Ne işkenceler, gözlerinin canlı bir şekilde sökülüp alınması, dillerinin kesilmesi. Sırf biz Allah'a iman ettik, Peygamber İsa'ya iman ettik dedikleri için. Putperest Romalılar. O felsefecilerin övüp övüp bitiremediği Romalılar, modern Roma, Hristiyanları katletmedi mi, öldürmedi mi? Yüz binlerce, milyonlarca Hristiyan öldürdü. Tamamı sınav edildi. Bunlar sınav edildiği gibi siz de sınav edileceksiniz diyor Allah Teala Hazretleri. Şimdi İmam Fahreddin Razi Hazretleri diyor ki bu ayet-i kerime sahabi-i kiramın işkence görenleri hakkında inmiştir. İşkence görenlerden birkaç isim söyleyeceğim, hemen hatırlayacaksınız. Bir, Hazreti Bilal radıyallahu anh. Sadece Allah'a iman edip Resulünün bir peygamber olduğunu kabul ettikten sonra efendisi tarafından işkencelere düşer oldu mu kardeşler? O filmdeki sahneyi hatırlıyor musunuz? Kocaman bir taş konuluyor göğsüne. Ehadun ehad diyor. Tek, tek. İki ya da üç değil, 360 tanrı değil. Ehadun ehad. Bir ilah var diyor. Ben Muhammed'in Allah'ına iman ettim diyor. Bu bir işkencedir. Ben tekrar tanrılara iman ettim derse 360 Tanrı'ya iman ettim derse kayayı üzerinden kaldıracaklar. Ama demiyor. Hubel'e inan diyor. Hubel'e. Hubel'de. Tanrım Hubel'de. Demem diyor. En sonunda Ebu Bekir Sıddık geliyor. Satın alıyor ve Bilal-i Habeşi'yi kurtarıyor. Ve bizim camilerimizde müezzinlerin piri olarak anılmaya devam ediyor. Kıyamete kadar da o şekilde anılmaya devam edecek kardeşler. Sonra Ammar bin Yasir işkence. Aranızdan hanginizin gözünün önünde anasını babasını katlettiler. Sadece ben Müslümanım dediğinden dolayı. Biz böyle ağır bir sınav görmedik kardeşler. Kur'an diyor ki Allah kimseye gücünün yeteceğinden fazlasını yüklemez. Onların iman kalibresi, kalitesi bizden çok daha üstün olduğu için Allah çok ağır sınavlardan geçirdi. Elhamdülillah alınlarının akıyla bu sınavları atlattılar. Gözünün önünde anasını babasını katlettiler. Hatta anasını iki deve kollarını bir taraftan, bacaklarını bir taraftan çektiler. Anası ortadan bölündü. Sümeyye validemiz İslam'ın ilk şehididir. Allah ona rahmet etsin. Amin. Cennette Rabbim ellerini öpmeyi nasip etsin inşallah. Amin. Amin. Bunlar işkencelerdir. Habbab bin Eret'i hatırlayın. Canlı canlı yakılan sahabi. Ey Allah Resulü, ne zaman Allah'a dua edeceksin de bizim bu işkencelerimiz bitecek? Mekke döneminde biliyorsunuz çok işkence gördüler. Müslümanlar zayıf olduğu için. Bunlardan bir tanesi canlı canlı yakılan sahabi Habbab bin Eret'tir. Beni aldılar. Ayaklarımdan ateş verdiler. Derim öyle bir yandı ki çıkan terler ve sular ayaklarımın altındaki ateşi söndürdü ey Allah Resulü. Bak her tarafım ateş, yanık. Allah'a bir dua etsen de bizim bu sınavlarımızı, imtihanlarımızı bitirse. Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Bu ayet-i kerimeyi okudu. Sizden öncekileri de sınav ettik. Sınav edilmedikçe, başınızdan fitneler geçmedikçe kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz? Cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Ayet budur. Dolayısıyla kardeşler, ne zaman başınıza bir musibet gelse, ne zaman bir sıkıntı gelse, hastalık, maddiyat, aile, mal, mümin şu üç sınavdan geri durmaz diyor Efendimiz Aleyhisselam. İllet, hastalık, kıllet, söz tacizi, halkın senin hakkında kötü konuşması, zillet, fakirlik. Mümin misin, Müslüman mısın? Bu üç tanesinden bir tanesi hayatının belli dönemlerinde seni vuracak. Sen bunlara karşı güzel bir şekilde sabredeceksin ve Rabbine sığınacaksın. Allah seni o pislikten çıkartacak. Yusuf Aleyhisselam'a bir kadın iftira etmedi mi kardeşler? Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam'a bu adam benimle zina etti, bana tecavüz etti diye iftira etti. Bugün bana bir haber gönderdiler. Kız babasından kredi kartını istemiş. Baba demiş kredi kartını ver, üstüme başıma elbiseler alacağım. Babası demiş ki hayır vermem. Kız da gitmiş babasını polis karakoluna şikayet etmiş. Babam bana tecavüz etti diye. Şu kızlarımızın geldiği noktaya bakın kardeşler. Babam bana tecavüz etti diyor. Adam sadece kredi kartını vermedim diyor. Kızı biraz sorguya çekiyorlar. Hallere şüpheli geldiği için. Sorguya çekince bana kredi kartını vermediği için çok kızdım babama diyor. Ben de diyor bu iftira yaptım. Buna zulüm denir, iftira denir. İftira tıpkı zina gibi, tıpkı adam öldürmek gibi en büyük günahlardandır. Bu kız daha bu dünyadayken babasına yaptığı bu zulmün cezasını ahirete kalmaz bu. Bu açık zulümdür. Babasına yaptığı bu zulmün cezasını peşinen burada çekecek ve kefaret olmayacak. Ahiretteki günahlarına kefaret olmayacak burada çektiği. Orada da çekecek. Açık bir şekilde babasını rezil etti. Babasının şu anda mahallede etrafında konusuna komşusuna bakacak yüzü yoktur. Bak bu kıllettir. Kıllet. Kızı babasına iftira etti. Bu bir sınavdır. Sınav kime burada? Babaya sınav. Kız bir pislik yaptı, sınav babaya oldu. Babası inşallah alnının akıyla bu sınavı verir kardeşler. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Sizden öncekileri de sınav etmiştik. فَلَا يَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ صَدَقُوا Allah, muhakkak ki Allah bilir. Neyi bilir? Sözüne sadık olanları çok iyi bilir. Sözünde duranları çok iyi bilir. Ezelde verdiği sözü buraya geldiği anda unutmayanları, halı altına atmayanları, dur bir 50'ye kadar sözü boş ver, tutmayalım. 50'ye gelince bir hac patlatırız, ondan sonra namaza başlarız diyenleri çok iyi bilir Allah. Sadık olanları çok iyi bilir, sahtekarları, yalancıları da çok iyi bilir. Ayet bitiyor. وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِب۪ينَ Allah yalancıları da çok iyi bilir. Kardeşler, Allah'ımız bizleri sınav etmeden, daha biz dünyaya gelmeden, babamızın sülbü içindeyken bile, o sülüp içindeki milyonlarca spermden hangisinin yumurtaya gireceğini ve insan olacağını biliyor muydu, bilmiyor muydu? Bilmiyorsa ilah olamaz zaten. Hepsini biliyordu. Peki, o anasının karnından doğacak olan çocuğun erkek mi, dişi mi olduğunu, kız mı, oğlan mı olacağını biliyor muydu, bilmiyor muydu? Biliyordu. Cennete mi gideceğini, cehenneme mi gideceğini? Biliyor mu, bilmiyor mu? Bak bu daha da zor bir bilgi. Daha sınav bile edilmemiş. Annesinin karnından yeni doğmuştu ve daha mükellef değil. Az sonra anlatacağım 3 yaşındaki kız gibi. Daha mükellef değil o bebek. Şimdi Allah o bebeğin ya da o çocuğun ileride büyürse cennete ya da cehenneme gideceğini biliyor mu, bilmiyor mu? Bilemezse ilah olamaz. Bizim gibi olur. Sıradan insan. Sıradan, ilmi sınırlı olan insanlar gibi olur. Bilir. Allah her şeyi bilir. Ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Her şeyin bilgisi, kuru ve yaş, her şeyin bilgisi onun katındadır. Kuru ve yaş. Ne demek? bilgisinde bir sınır yoktur. Onun bilgisi dışında yaprak kıpırdamaz. Onun bilgisi dışında bir toz zerresi dahi harekete geçmez. Bunlar hep ayetlerdir kardeşler. Şu halde Allah kimin cennete götürecek ameller işlediğini bilir. Kimin cehenneme götürecek ameller işleyeceğini, gelecekte işleyeceğini bilir. Buna göre İmam Razi Hazretleri ayetin bu kısmını tefsir ederken diyor ki, bu işi bir misalle size yakınlaştıracağım. Bir ayna düşünün. Güzelce parlatılmış bir ayna. Aynanın önünden iki adam geçiyor. Semih kardeşi üzerine beyaz bir elbise almış. Aynanın önünden geçiyor. Ayna beyaz elbiseli bir adam yansıtıyor. Adem kardeş siyah üstü bir elbise giymiş, simsiyah. Aynanın önünden geçiyor. Ayna neyi yansıtıyor kardeşler? Siyah elbise giymiş bir adamı yansıtıyor. Burada doğrucu olan kimdir? Aynadır. İlmi veren, yansıtmayı veren kimdir? Aynadır. Kişi, kul kendisini beyazlatacak, kalbini ve ruhunu beyazlatacak ameller işlerse, ibadetler işlerse, zikirler yaparsa, ilim meclislerinde bulunursa bembeyaz olur. Kendisini kir içinde bırakacak olan ameller işlerse, küfür ederse, gıybet yaparsa, yalan söylerse, faiz yerse, harama bakarsa, bunları yaparsa ne olur? Kalbini kirletir ve simsiyah bir elbiseyle Allah'ın huzuruna gider. Adem Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam'ın zikrettiği hadisi hatırlayın. Adem Aleyhisselam sağından bembeyaz ruhlar görüyor, sonunda simsiyah ruhlar görüyor. Beyaz ruhlar, siyah ruhlar. Sağa bakıyor, gülüyor. Sola bakıyor, ağlıyor. Efendimiz Aleyhisselam sorunca Cebrail Aleyhisselam'a, bunlar kendisini temiz tutmuş olan ruhlar, müminler. Kurtulacağı için, soyundan gelenlerin cennete gideceği için seviniyor Adem Aleyhisselam. Bunlar kendini temiz tutamamış, kirlenmiş, pis elbiseler giymiş ruhlar. Bunlar cehenneme gideceği için ağlıyor. Soyundan gelen iki grup kardeşler. Seçimleri kim yapıyor? Allah bize akıl verdi ve irade verdi. Ve biz aklımızla ve irademizle bu seçimleri yapıyoruz. Kimisi cehenneme götürecek seçimler, kimileri de cennete götürecek seçimler. İşte İmam Razi Hazretleri ayna durumunu, ayna misalini böyle veriyor. Ayna yalan söylemiyor. Ayna kişi neyi giyerse onu naklediyor. İşte burada aynadan maksat Allah'ın ilmidir. Allah'ın ilmi şaşmaz. Sen neyi giyersen sana onu yansıtır. Sen hem küfret, hem kadere küfret, hem Allah'a küfret, hem namaza küfret, hem başörtüsüne, Kur'an'a küfret, hem de ki Allah beni yaktı, Allah beni ateşe attı. Suç Allah'ta de. Bu nasıl iş? Tercihi sen yaptın. Niye küfrettin? Neden ben hayatımda hiç Kur'an'a küfretmedim? Namaza küfretmedim? Başörtüsüne küfretmedim? Çünkü ben korkuyorum. Çünkü ben Allah'tan sakınıyorum. Ama sen tercihini küfretmek, küfredip kurtulmak yolunda yaptığın için sonuçlarına katlanacaksın. Ayet öyle bitti. Allah aranızdan sadık olanları da bilir. وَلَا يَعْنَوَنَّ الْكَادِب۪ينَ Allah aranızdan yalancı olanları da bilir. İmam Razi Hazretleri ise bu ayetin bu son kısmı hakkında şöyle diyor. Buradaki bilirden mana ortaya çıkarır demektir. Herkes bazı iddialarda bulunuyor. Ben Müslümanım, ben sağlam müminim, ben 3 defa hacca gittim. Ama iddialarda bulunanların çoğunluğu kalbi bozuk olanlar. Allah hangisi sağlam, hangisi alim vereceği sınavlara karşı gösterilecek tepkilerle onun ne olacağını biliyor. Daha o sınavı vermeden biliyor. O sınav başına geldiği anda o doktordan senin çocuğunda Down sendromu var cümlesini duyduğu anda Allah o kulun bu çocuğu öldürelim hatun diyeceğini ya da demeyeceğini biliyor. Kardeşim, o bebeğe can veren, ruh veren sen misin? Annesi mi? Yoksa Allah Teala mı? Allah Teala. Şimdi o doktor ne diyor sana? %1 ihtimal bile olsa Down sendromlu, yani yarım zekalı olma ihtimali var çocuğun diyor. Sen şimdi burada önünde 2 tane seçenek var. Ya zayıf bir adamsın, bunun sıkıntısını ben çekmek istemiyorum. Allah bize sakat çocuk verdi, ben bunu kaldıramam diyeceksin, çocuğu öldüreceksin, katil olacaksın. Ya da samimi bir Müslüman gibi olacaksın ve şöyle diyeceksin. Ne gelirse Allah'tan. Doktorlar anne karnındaki çocuğun zekasını bilemez ki. Sadece ölçümler yaparlar ve bize küçük yüzdeler verebilirler. %1 bile olsa böyle bir ihtimal var derler. O sana sadece bir yüzdelik verebilir. Kesin yarım akıllı olarak doğacak diyemez. Sen şimdi ne yapıyorsun? Zayıf bir Müslüman olduğu için gelen bu sınava karşı direnemiyorsun ve diyorsun ki bu çocuğu alalım hatun, biz bakamayız buna. Olmaz. Hayatımızın düzeni bozulur diyorsun ve anne karnındaki canlı çocuğu öldürüyorsun. İşte fitne, işte sınav geldi başına ve sen ne yaptın? Kaybettin. Allah-u Teala Hazretleri bizi aldananlardan etmesin. Bizi bu zor sınavlar başımıza geldiği anda Allah'ım bize sabır gücü ver, dayanma gücü ver. Selametle, güzel bir sabırla bunu atlatmayı bize nasip et diye dua edenlerden etsin. Amin. Amin ya muin. Şimdi bu suali nakletmem gerekiyor. Cevabını da okuyacağım. Sabırla lütfen beni dinleyin. Ve bu işi kapatalım kardeşler. Ne yapalım devletimiz? Böyle tecavüzcüleri, böyle teröristleri öldürmüyor. İdam cezasını getirmiyor. Biz de ancak ilmi olarak ne yapması gerektiğini delillerle nakledebiliriz. Ve doğru bir karar almaları için dua ederiz. Hayır dua ederiz. Allah'ım bunlara izan versin inşallah. Amin. 3 yaşında tecavüz edilip öldürülen kızın ne günahı vardı? Bu kızın günahı var mı kardeşler? Sıfır günah. Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ın öldürdüğü çocuk gibi. Sıfır günah. Soru. İnançsızlık ve inanç arasında gidip gelirken videolarınız karşıma çıktı ve kafamdaki bütün soru işaretleri sayenizde cevabını buldu hocam. İşte, ateizme doğru kayıyorken elhamdülillah bizim videolar rast gelmiş. Çok şükür. Birkaç videoyu seyrettikten sonra suallerini aramış arama motorundan. Hepsinin cevabını bulmuş. Ama devam ediyor. Buhranlarım, huzursuzluğum yerini tatmine ve mutluluğa bıraktı. Bunun için çok sağ olun hocam. Ama bir soru var ki cevabını sizden duymayı çok istiyorum. Bu konuda bir videonuzu bulamadım. Bu konuda hiç video çekmemiştim. Şimdi nasip oldu. 3 yaşında tecavüz edilip öldürülen küçük bir kızın ne günahı vardı da Allah buna izin verdi hocam? İzin vermeseydi kardeşler, Allah bu işe izin vermeseydi yapabilir miydi? Tecavüz etme niyetiyle bu kızları köşeye sıkıştıran ya da kadınları köşeye sıkıştıran ya da katil olma niyetiyle, öldürme niyetiyle insanları köşeye sıkıştıran, yüzlerce plan yapan fakat Allah'ın izin vermediği binlerce insan da var. Cinayet ya da tecavüz niyeti var fakat Allah izin vermiyor, o anda o işi yapamıyor. Ama bak bu çocuğa izin verdi Allah ve bu kardeşimiz de bunu soruyor bana. Ne suçu var hocam diyor, Allah niye buna izin verdi? Küçücük bir kıza neden sınav etsin Allah? Lütfen bu üzücü duruma tatmin edici bir cevap yazın. Cevap. Tecavüze uğramak o kızın sınavı değildir. O şerefsiz adamın sınavıdır kardeşim. Sınav kızlarda ne zaman başlıyor kardeşler? 9-12 yaş arası. Şehveti uyanıyor ve buluğa eriyor. O andan itibaren sınavdadır. Bu kız yolda yürüseydi de bir arabanın altında kalsaydı ölseydi. Bu kız yine cennetlikti. Şu anda nerede bu kız? Cennettedir. Ebedi olarak anasını babasını bekleyecek. Cennetin kapısında ben onları almadan girmem diyecek. Eğer anası babası güzel bir sabırla karşıladıysa. Allah'a isyan etmediyse, küfür etmediyse kaderine, cezasını Allah'tan beklediyse, cennette bu çocuk anasını babasını almadan cennete girmez. Hadis-i şerifler bu müjdelerle doldur. Bu o şerefsiz adamın sınavıdır kardeşim. Her kuluna doğru ve yanlış tercihler arasından dilediğini seçmesi için özgür bir irade veren Allah, en şerefsiz ve insanlıktan çıkmış olan mahluklara da, en şerefli ve hayatını insanlığa hizmete adayan salihlere de akıl ve irade denilen iki büyük nimet bahşetmiştir. Bak dünyada gördün, en şerefsiz mahluk. Aldı üzerine bir canlı bomba koydu, gitti düğüne. Düğünün içinde, düğünün ortasında adamların en güzel günüyken, hayatlarının en mutlu günüyken, düğünün ortasında kendisini patlattı. 50 tane şehidimiz var. 50 insan öldü orada. Bu adam dünyanın en şerefsiz adamıdır. Daha şerefsiz yoktur. Bu adama bu canlı bombayı koyan şerefsizler ondan daha şerefsizdir. Daha kötüsü yoktur. Toplu bir katliam yapıyor. Şimdi bu tercihi kim yaptı? Bunlar yaptı bu tercihi. Öbür adamlar salih bir şekilde gitmiş orada nikah kıyıyor. Dini ritüelleri yerine getiriyor. Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini yerine getiriyor. Ve salih insanlar da orada mevcut. Bak onlar da tercihlerini yapmış. Bu adiler, aşağılıklar da tercihlerini yapıyor. Salih olan kul, çok alımlı ve çekici bir kadından gelen cazip zina teklifini çok istemesine rağmen kabul etmeyerek şehvet sınavından galip gelmiş. Böyle bir sürü kul var. Çok alımlı, çok güzel bir kadın karşısına geliyor ve bir zina teklifi yapıyor. Cazip bir zina teklifi. Evime gelir misin diyor. Ve iradesi var, aklı var, imanı var. Allah'ın her an kendisini gördüğünü ve işittiğini biliyor bu genç. Salih genç ne diyor? Ben Allah'tan korkarım. Karşı taraf ne diyor? Cevap hep aynıdır. Onlarca zina teklifi almış bir adam olarak söylüyorum. Cevap hep aynıdır. Aptalsın sen. Bana aptal deme bari ya. Yüz binlerce insan benim sohbetlerimi seyrediyor. Bir sürü talebe yetiştiriyorum elhamdülillah. Bana aptal deme. Neden aptal diyor? Reddedilen kadın en tehlikeli kadındır. Kadınlar istedikleri her şeyin elde etmeye alışmışlardır. Nefisleri şımarmıştır. Zina tehdidi yaptıkları herhangi bir insanın da hemen üstüne atlayacağını düşünürler. Reddettiğin zamansa üstüne gelirler. Aptalsın sen. Daha fazla kızarsa bir adım ileriye götürür ve şöyle der. Ben de seni erkek sanmıştım. Bak damardan giriyor. Bu sefer damardan giriyor. Ben de seni erkek sanmıştım. Ne demek? Yani sen erkek, yani senin erkekliğin bitmiş. O yüzden beni reddediyorsun. Sorun bende değil, sorun sende. Hayır, hayır, hayır. Şimdi şeriatta bu haram olmasaydı ben sana bir erkeklik gösterirdim ama Allah burada öyle takrabu zina. Zinaya yaklaşmayın diyor. Ben sana erkeği gösterirdim. Ama yok işte, olmuyor. Olmuyor. Öbür tarafta. Sana ne diyor? Aptalsın sen. Sen ne diyeceksin? Kimin akıllı, kimin aptal olduğu ahirette belli olur. İşte bak bu salih bir adamın tercihidir. Sapık olan kul ise aynı şehvet imtihanında nefsini haram yollarla o kadar çok tatmin etmiş ki insanlık cevherini kaybederek küçücük bir kız çocuğuna sulanacak ve hatta tecavüz edip öldürecek bir derekeye kadar inebilmiştir. Bak, şehvetini devamlı haram yollara tatmin eden bir adam. Küçük şeylerden başlıyor. Cinsel klipler, o müzik klipleri, erotik biliyorsunuz devamlı çıplak kızları kullanıyorlar. Kadınları bir köle gibi kullanıyorlar çıplaklıklarını. Bunlar ilerici. Biz kadınları kraliçe gibi yaşatan Müslümanlar gerici. Ama kadınların teninden, üzerinden para kazanan ve onları bir köle gibi satışa sunan adamlar ilerici. Bunlar modern. Biz gericiyiz. Onlara kraliçe gibi baktığımız için. Sübhanallah. Küçük kız yavrusunun bu işte hiçbir dahli ve günahı olmayıp mazlum durumdadır. Tıpkı Irak'ta ve Afganistan'da yüz binlerce kadının kafir ve zalim işgalci Haçlı askerler tarafından tecavüze uğraması ve hiçbir suçlarının olmaması gibi. Afganistan'da ve Irak'ta Amerikan askerleri yüz binlerce Müslüman kadına tecavüz etti mi? Yüz binlerce gayrimeşru çocuk dünyaya geldi mi orada? Geldi. Bu kadınların günahı var mı kardeşler? Bu doğan çocukların, gayrimeşru çocukların günahı var mı? Hiçbirisinin günahı yok. Bunların günahının vebalinin tamamı kime? Bu üç tanrıcı kafirlere. Hocam bunlar zaten üç tanrıya iman ediyor. Yani müşrik. Şirk koşuyorlar. Zina etsen olur, etmesen olur. Hayır. Yaptığı her zulmün akabinde azap miktarı daha fazla arttırılır. Devamlı arttırılır. Devamlı yükseltilir. Bunun sonu yoktur. Bizim evimizdeki kombinin bir sonu var. En son 2'ye 3'e kadar çıkartabiliyorsun. Orada duruyor. Daha yükseğe çıkmıyor. Allah'ın kombisinin sınırı yok kardeşler. Allah'ın kombisine, yani cehenneme girdin mi ayvayı yedin. Azabın devamlı katlanacak. Alışmayacaksın oraya. Müslüman ve kafir her kulu imtihan eden Allah, Şii Esed tarafından Suriye hapishanelerinde yıllar boyu akıl almaz işkenceler görerek öldürülmüş olan yüz binlerce insana da imtihanın sırrı gereği izin vermiştir. Bak, o Esed var ya, Şia. Merhametten dem vuran, biz aşıkız diyen Şiiler, yüz binlerce ehli sünnet Müslümanı hapishanelerde katlettiler, öldürdüler işkencelerle. Küçücük hücreler yapmışlar. Resimlerde ve videolarda gördüm. Küçük hücreler nasıl? Sadece ayakta durabiliyorsun. Diz bile kıramıyorsun. Ayakta durmak zorundasın. Günlerce, haftalarca, aylarca ayakta duruyor adamlar. Bacakları çürüyor. Ayakta durmadan. Şu işkence yöntemine bakın. Her gün bir günlük yaşayabilecek kadar gıda ve su veriyorlar ölmemesi için. Ama devamlı surette o küçük hücrede ayakta bekletiyorlar. 6 ay, 1 sene içinde adam çürüyerek ölüyor. Şu işkenceye bakın. Neden işkence ediyor? Ben ehli sünnetim. Dini 14 asırda yaşıyorum. Sen Şiisin. Müslümanlığını Yahudi'den öğrendiğin için benim inancımı, yani Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinden öğrendiğim inancı kabul etmiyorsun. Benim ilahım Şii Esed'dir demediği için yüz binlerce Müslümanı katletti, öldürdü. Allah buna neden izin verdi kardeşler? Sorun basittir. Sizden öncekileri sınav ettiğimiz gibi sizi de sınav edeceğiz. Bunların tamamı imtihandır. Yine o Allah, başlarında Zekeriya ve Yahya olmak üzere, Allah'ın selamı o ikisinin üzerine olsun, 300'den fazla peygamberinin Yahudiler tarafından katledilmesine neden izin vermiştir? Allah'ın bu dünyada en sevdiği insanlar kimler? Aynı soruyu bir daha soruyorum. Peygamberler. Daha çok sevdiği kimse yoktur. Yahudiler bir günde 300'den fazla peygamberi katletti. Tek günde. Neden Allah Yahudilere lanet etti bu kitapta? Çünkü gönderdiği elçiyi katleden başka bir kavim yok. Dövdüler, sövdüler, hakaret ettiler ama öldüren yok. Hepsi korkuyor. Ya başımıza bir iş gelir, doğru çıkar falan. Korktular. Bir tek Yahudiler korkmadı. Hangi peygamberi gönderdiyse Allah hepsini öldürdüler. En acısı hangisi? Zekeriya, Yahya aleyhisselam. Baba ve oğul, iki tane peygamber. İkisini de paramparça yaptılar. Allah bu peygamberlerinin Yahudiler tarafından katledilmesine neden izin verdi? Sınav. Hem Yahudileri sınav etti, hem de peygamberleri sınav etti. Ağızlarından kötü bir söz çıkacak mı acaba diye. Elbette bu dünya bir imtihan dünyasıdır ve herkes yaptığı zulümlerin karşılığını bazen burada bulamasa da ahirette çok daha beter bir seviyede kesin bulacaktır. Hitler yaptığı zulümlerin karşılığını burada buldu mu? Bulmadı. İntihar etti. Bu adam 10 milyon insanı öldürdü. 6 milyon Yahudi'ye katliam yaptı. 4 milyon da farklı insanlara katliam yaptı. 10 milyon insanı öldürdü bu adam. Dünya savaşı çıkarttı. Cezasını dünyada buldu mu? Hayır, bulmadı. Cezasını bulması nasıl vaki olur? 10 milyon insan teker teker bunu öldürürse cezasını bulmuş olur. Ama böyle bir şey vaki değil. Kendi kendine intihar etti. Bir siyanür hapı içti. Kafasına sıktı. Ahiretin varlığının en büyük delillerinden bir tanesi nedir? 10 milyon insan teker teker ahirette Hitler'den haklarını alacaktır. Yaptıkları işkencenin aynısını ona yapacaklardır. Bu Allah'ın adaletidir. Eğer Allah adam öldürmek isteyenin elinden tutup engellese, bakın şimdi olayın farklı bir boyutu. Ya da bir kız çocuğuna tecavüz edip öldüren kimseye mani olsa, ortada imtihan diye bir şey kalmazdı. O zaman imtihanı kaybedecek kimse de olmazdı. Bu durumda cennet ve cehennem vaatleri de lüzumsuz olurdu ki Allah kitabı Kur'an'da boş sözlere asla yer vermez. Şimdi adam geldi senin dükkanını gasp etmeye. Tam silahı çıkarttı, sana silahı doğrulttu. Çıkar lan paraları dedi esnaf. Arka taraftan bir tane melek yarattı Allah Teala. Ensesine bir patlattı bunu. Adam yüzüstü yere kapandı, bayıldı. Bütün zulümlerde, bütün Allah'ın haram kıldığı meselelerde Allah bir melek gönderse ya da adamın kafasından bir şimşek çaktırsa, o işi yaptırmasa, sınav diye bir şey olur mu kardeşler? Cennet ve cehennem neden var? Allah zaten günah işlememize izin vermiyor. Tercihi bize bırakmıyor. Kalitelilerin ve çürüklerin ayrılması için bir imtihan salonu yok. Yok ise nasıl belirlenecek bu insanlar? Ebu Bekir'le Ebu Cehil'in farkı nereden belli olacak? Bundan dolayı Allah izin verdi işte. Neden izin verdi diyorsun ya? Bundan dolayı verdi. Ebu Bekir, Ebu Cehil ayrılsın. Farklı olsun, hak edenler cennete girsin. Hak etmeyen çer çöp cennete gitmesin. Onların yeri yanmaktır, çıradır onlar. Dünyada hangimizin sınava girmeden bir belge alma durumu var? Ehliyet almak istiyor musun? Sınava gireceksin. Esnaf kardeş bana geldi, hava atıyor. Hocam diyor, bastırdım 4000 TL'yi. Tak, ehliyeti verdiler bana diyor. Direksiyona bile girmedim hocam diyor. Bana böyle bir havacı var yapıyor. İki sene sonra bir gelmişler buna, ehliyetini ver bakayım demişler. Sahte bir yerden sürücü kursundan ehliyeti aldığı için ehliyetini gelmişler, iki sene sonra almışlar bundan. 4000 TL parasını da çöpe atılmış oldu değil mi kardeşler? Sınav olmadan yok. Yaptığın zaman da ne olur? Kul hakkı olur. O sınavsız ehliyete giren, ehliyet alınlar. FETÖ'cülere boyuna sallıyorsunuz. Sınav sorularını çalmışlar bunlar, her türlü makama erişmişler diye boyuna sallıyorsunuz. Ama sınava girmeden ehliyet almasını da biliyorsunuz. Sana gelince FETÖ'cü değilsin sen. Ama başkası yapınca FETÖ'cü o. Vatan aynı o. Kul hakkıdır bu. Bak sınava girmeden, direksiyona girmeden, hakkını vermeden o ehliyeti alırsan, yaptığın her kazada, yaptığın her karşı tarafın hakkına girişimde kul hakkına girersin. Bunların hesabını veremezsin ahirette. Bu yüzden ne yapacaksın? Herkes gibi sınava gireceksin. Okula gidiyorsun. Hangi okul var ki sınava girmeden mezun olacaksın, diploma alacaksın? Hangi kariyer var sınava girmeden yüksek rütbeye çıkacaksın? Hangi kariyer var? Dünyadaki bütün kariyerler sınavların neticesinde ortaya çıkar, sana verilir. Cennet de böyledir. Allah'ın sistemi budur. İnsanlar Allah'ın sisteminden kopya yapmışlardır. Devam ediyorum. Şunu unutma ki Allah'ın bir günaha izin vermesi o işten razı olduğu anlamına gelmez. O rezil günahtan razı değildir ama imtihan sırrı gereği onun işlenmesine izin verebilir. Bundan sonra Allah önünde ya da sonunda o zalime yaptığı rezil günahın karşılığını verecek. Mazlum olana da burada ya da ahirette kesinlikle kul hakkını ondan alabilmesi için fırsat tanıyacaktır. Adam patron, fabrikatör. Sen de yanında elemansın, işçisin. zulmetti sana, hakkına girdi, son maaşını sana vermedi. Elemanlarına dedi ki dövün lan bunu. Adam zengin aslında, verse bir şey olmaz. Ama sana kızdığı için seni bir de dövdürdü. Hem son maaşını vermedi hem de dövdürdü. Bu dünyada mahkemeye verdiğin avukatları var. 5 tane avukat da geldi, sende avukat yok. Davayı da o kazandı. Dünyadaki adalet böyledir. Zengin kazanır, mazlum değil. Güçlü olan kazanır. Nerede bunun neticesi? Ben nerede hakkımı alacağım? Ahirette misli misli alacaksın. Bu dünyada o kuvvetli, ahirette tam tersi olacaksın. Allah seni kuvvetli yapacak. Eline verecek kırbacı. Vuracağım kırbacı diyeceksin. Vuracağım kırbacı. Benim olacak fıstık. Vuracağım kırbacı diyeceksin. İşler orada değişecek. Ayrıca Allah Teala cennette mazlumların başına gelen bu tür felaket ve zulüm hatıralarının hepsini hafızalarından silecek ve onlara huzursuzluk hissettirecek tek bir anı bile bırakmayacaktır. O tecavüze uğrayan kadınlar, o işkenceyle öldürülen adamlar. Biliyorsunuz bunlar adam yaşasa bile ruhunda derin izler bırakır. Psikolojik yıllar boyu süren bir psikolojik tedavi almak zorunda kalabilir. Bu kız 3 yaşında tecavüze uğrayan kız kardeşimiz. Bunda psikolojik olarak yaşasaydı şayet hayatının sonuna kadar atamayacağı bir travma olarak kalacaktı. Ama öldü. Ahirette bunu hatırlayacak mı? Allah silecek, unutturacak. Yaratıcımızın bunu yapabileceğine inanmakta güçlük çekenler, Parkinson hastalarına baksınlar. Parkinson hastalığını biliyorsunuz değil mi kardeşler? Sabahleyin yemek yiyor. Öğlenleyin diyorsun ki sabah ne yedik baba? Hatırlamıyorum diyor. Sabahleyin konuştuğu şeyi bile hatırlamıyor Parkinson. Allah aklını hızlı bir şekilde alıyor, akıl hücrelerini. Akıl hücreleri ölüyor, diriltmeyi yapmıyor Allah. Biliyorsunuz insan bedeninde her gün 1 milyondan fazla hücre ölür. Allah sabahında tekrar diriltir. Bu diriltmeyin bir kısmını yapmadığı zaman kanser olursun, beyinden bir kısmını yapmadığı zaman Parkinson olursun. Hatırlayamazsın. Sabah söylediğini öğlen hatırlamazsın, 2 saat önce söylediğini şimdi hatırlamazsın. Aynı sabah yedikleri yemeği bile unutabiliyor bu Parkinson hastaları. Beynin yaratıcısı olan Allah hafızaya çalışma ve uyu dediği anda elbette zihin bu ilahi emri dinlemek ve itaat etmek zorunda kalacaktır. Sonuç olarak dünyadaki imtihanlar kıyamete kadar olmaya devam edecektir. Bazen doğrudan biri sınava tabi tutulur ve başına bazı musibetler gelir. Bazen de başkasının imtihanından dolayı o kişi o sınavın içinde bir mazlum olarak rol alır. Başına musibet gelen kul Allah'a hakaret etmez ve sabrederse Allah hiçbir ameli zayi etmez ve o kulu ebedi cennetle mükafatlandırır. Tecavüze uğrayıp öldürülen o küçük masum kıza ebedi cennetini vereceği gibi. Bu saydıklarım işin Allah'a bakan yönüdür. Peki bu tür rezil vakaların artmasında bizim hiç mi suçumuz yoktur? Hırsızın bunda hiç mi günahı yoktur? Şimdi bu Allah'a bakan yönüdür. Şimdi gelsin kula bakan yönü. Hırsızın suçu yok mu? Allah kitabı Kur'an'da bir masumu öldürenin cezasının ölüm olduğunu bildirmiş ve bize ey akıl sahipleri kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki bu hükme uyarak korunursunuz buyurarak insanlığı bu tür zulümlerden korumanın yolunu bize göstermiştir. Bu Allah'ın ayeti değil midir kardeşler? Kısasta sizin için hayat vardır. Umulur ki buna uyarak kurtulursunuz. Getirin Allah'ın kanunlarını ve bakın bakalım toplum ıslah oluyor mu, olmuyor mu? Şeriatı uygula ve sonuç al. Bu kadar basit. 14 asırlık İslam tarihimizdeki düşük suç oranları en büyük delilimiz olarak tarih ve siyer kitaplarımızda kayıtlıdır. 14 asır geldi mübarek ya. Bak basit bir örnek vereyim. Siyer kitaplarından. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliği kaç sene? 32 sene. 5 halife, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Allah onlardan razı olsun. Kaç sene? 30 sene. Kaç yaptı? 62 sene. 62 senede rejim vakası kaç tane? Zina yapan karı koca, evli olarak. Evli halde zina yapan iki insan vakası kaç tane? 62 senede 8 tane vaka var. 8 tane. 62 senede 8 tane zina vakası var. Neden insanlar zina yapmıyor? Ölüm riski var ya. 20 dakika, yarım saatlik bir zevk için ben niye öleyim diyor. İşte sonuç basit. El kesilme. Hırsızlık vakası kaç tane 62 senede? 15 tane. 62 senede 15 tane el kesilme vakası var. Neden? Şeriat uygula, sonuç al. Tarih çok basit, çok açık. Ama yapmıyorsunuz. Şimdi bu çağlara hitap eden Kur'an hükümlerini yerine getirmeyen ve adaleti geri bırakan bizler suçlu olmuyoruz da neden hep Allah'ı suçluyoruz? Şimdi sen bu kitabı uygulamıyorsun. ve kendini sütten çıkmış ak kaşık gibi temize çıkarıyorsun ve diyorsun ki Allah niye izin veriyor ya? Ya Allah sana diyor ki uygula bu kitabı. Uygula bunu. Ben sana burada insanlığın huzura erebilmesi için, kurtuluşa erebilmesi için kanunları verdim. Yap bunu, kurtul. Ama sen hem Allah'a uyma, hem dedi ki Allah her şeyi düzgün yapsın. Çalışma, her şeyi Allah yapsın. Hep suçlu Allah. Haşa ve kella. Toplumun ıslahı için yazdığı kullanım kılavuzuna, yani Kur'an'a uymayan biz, ama her kaosta suçlu olan yine Allah. Ne kadar vicdansızca hüküm veriyoruz. Yine başa dönerek yazımı bir soruyla bitireyim. Allah'ın peygamberi Yusuf Aleyhisselam'ın ne günahı vardı ki bir kadının tecavüz iftirası sebebiyle Mısır zindanlarında 10 sene hapis yattı. Tek bir iftira, tecavüz. Ne günahı vardı Yusuf Aleyhisselam'ın? İki, Allah niye izin verdi? Allah buna neden izin verdi diyebilir misin şimdi? Hayır. Büyük resimde Allah Yusuf'unu çilelerle yoğurmuş, eğitmiş ve o dönemin süper gücü Mısır'ın ikinci adamı seviyesine kadar çıkarmak için onu ağır bir musibetle buna hazırlamıştır. Ayetle bitirdim. İnsanlar inandık demekle imtihan edilmeden bırakılacaklarını mı zannederler? Andolsun biz onlardan öncekileri de imtihan etmiştik. Allah doğru söyleyenleri de mutlaka bilir. Yalancıları da mutlaka bilir. Ankebut suresi 2. ve 3. ayetleri söyleyerek bitirdik kardeşler. İşte olay budur. Bugün sosyal mecrada, bugün televizyonlarda kim varsa sol kesimden, laik kesimden biz de idam istiyoruz, biz de kısas istiyoruz diyenler aslında bunlar dolaylı yoldan biz de Kur'an'ın hükmü olan şeriatı istiyoruz. Kısası istiyoruz demiş olurlar. Bu yüzden sakın ola Allah'ın kitabı Kur'an'a yani şeriata küfretmeyiniz İslam düşmanları. Hakaret, biz sizin tanrılarınıza hakaret etmiyoruz. Siz de bizim tek ilahımıza hakaret etmeyiniz. Siz de bizim tek ilahımızın kitabına ve peygamberine hakaret etmeyiniz. Ve Allah'ın koyduğu kanunun tek çözüm yolu olduğunu lütfen insaflı bir şekilde itiraf ediniz. Zaten bunu attığınız tweetlerle kısas istiyoruz. Bütün Türkiye bağırıyor şimdi. Laiki, solcusu, kemalisti, Müslümanı, sosyalisti. Kısas istiyoruz. Öldürün bu tecavüzcüleri. Allah böyle söylüyor zaten. Yap bunu huzura er. Yap bunu ülkeyi kurtar. Üç, yap bunu dünyaya hükmet. Olay bu kadar basittir. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.